सरिता कार्यक्रम में श्रोताओं आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला नाट्य गीत मंजरी। आज इस श्रृंखला की 10वीं और अंतिम कड़ी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं इस श्रृंखला को प्रस्तुत कर रही हैं सुप्रसिद्ध शास्त्रीय और नाट्य संगीत गायिका आशा खाडिलकर। संगीत सरिता के श्रोताओं नमस्कार। हमने पिछले एपिसोड में विद्याधर गोखले जी, उनका नाटक, उनका संगीत के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन पंडित अभिषेकी जी एक ऐसी महान व्यक्ति है जिन्होंने अपनी भारतीय परंपरा कायम रखते हुए अपने स्वतंत्र प्रतिभा से संगीत को, नाट्य संगीत को सवारा है, और इसी कारण पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी ने नाट्य संगीत में अपना खुद का एक युग निर्माण किया, ये उनकी खासियत है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों के साथ कर्नाटक शैली के कुछ राग इस नाट्य संगीत में लाए हैं, यानी कि डायरेक्टली लाए हैं, कुछ बंदिशों पर आधारित ऐसे नहीं है। किंबहुना उन्होंने सरस्वती राग से जो नाट्य गीत बनाया है उसमें पंडित जी ने सरस्वती राग में खुद ही एक बंदिश बनाई है और उसी पर नाट्य संगीत कंपोज किया है। तो सुनिए राग सरस्वती में एक बंदिश और उसी पर एक नाट्य संगीत। सारे सरस्वती राग के साथ ही उन्होंने कर्नाटक म्यूजिक से अमृत वर्षिणी ये राग भी अपनाया। ये जो राग है तो आपने मारुभ्याग बहुत बार सुना है, तो मारुभ्याग से ऋषभ और धैवत वर्जित करके ये राग उभर आता है। उसके आरोह और अवरोह इस तरह है। पंडित जी ने नाटक कटार का आजाद घुसली, यानी कि लागे करेजवा में कटार, यही उसका अर्थ है उस नाटक का और इस गीत का भी। इस नाटक में एक चमत्कृति पूर्ण ऐसी रचना की है जिसमें तीन राग, तीन ताल एक साथ उन्होंने इस्तेमाल किया है, और जैसे कि आप सुनते जाएंगे आपको लगेगा कि इन सब रचना का प्राण एक ही है। तो सुनिए कटार का आजाद घुसली से एक नाट्य पद जो फिर से हिंदी में ही कंपोज किया है, जैसे कि क्लासिकल बंदिश है। तो सुनिए। सुरत पिया के नचिन बिसराए, सुरत पिया के नचिन बिसराए, सुरत पिया। इसमें राग सोहनी, राग मालकंस और राग केदार, इन तीनों का संगम है। सुरत पिया के नचिन बिसराए, हर हर दम उनकी याद आए, हर हर दम उनकी याद आए। सुरत पिया के नचिन बिसराए, सुरत पिया। सुवन झरलाए आखिया निर, सुवन झरलाए आखिया निर, सुवन झरलाए। सुरत पिया के नचिन बिसराए, सुरत पिया श्रोताओं। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में बाल गंधर्व जी का एक नाट्य गीत यानी कि भैरवी में आपको मैं सुनाने जा रही हूं, इसीलिए कि बाल गंधर्व यानी कि संगीत सम्राट, जिनके सुरों की छाया आज तक रसिकों के दिल पर छा गई है और उनको हम भूल नहीं सकते हैं कभी भी, तो उनको प्रणाम करके मैं उन्हीं की एक भैरवी आपको सुनाने जा रही हूँ। यह भैरवी है कान्हो पात्रा नाटक से और गाई है खुद बाल गंधर्व जी ने। सखया आगा नारायण, आगा नारायण, आगा वसुदेव नंदना, आगा वसुदेव नंदना। आगा पुंडलीक वरदा अगर कुमाई जा कांता, अगर कुमाई जा कांता, कान्हु पात्रा राखिया ता, कान्हु पात्रा राखिया ता, कान्हु पात्रा राखिया ता। तो आइए हम सुनते हैं फिल्मी संगीत। दिल को ना करना एक बार कोई हो, भूले से भी ना करना प्यार कोई, दिल को ना करना एक बार कोई, दिल को ना करना एक बार कोई हो, भूले से भी ना करना प्यार कोई। राग भैरवी पर आधारित ये गीत हमने फिल्म हलाकू से लिया था। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थीं। नाट्य संगीत मंजरी ये थी इस श्रृंखला की 10वीं और अंतिम कड़ी। इसे प्रस्तुत किया सुप्रसिद्ध शास्त्रीय और नाट्य संगीत गायिका आशा खाडिलकर ने। तबले पर साथ दिया विश्वनाथ शिरोडकर ने। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया प्रदीप शिंदे ने। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया रूपाली रूपक ने।